Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 29 kwietnia, jest 17. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis. Niebezpieczny majowy weekend na drogach, tylko w piątek i sobotę zginęło 12 osób. Pożar na budowie Wielkiego Muzeum Egipskiego w Gizie. Rękopis polskiego podróżnika budzi zainteresowanie arabskich czytelników na targach książki w Abu Zabi. Policjanci nadzorują główne ciągi komunikacyjne, drogi wjazdowe i wyjazdowe do miejscowości turystycznych, udzielają wskazówek, rad kierującym, a w przypadku zatorów upłynniają ruch. Mimo to na drogach nie jest bezpiecznie. 4 osoby zginęły w czołowym zderzeniu aut osobowych w miejscowości Ameryczka koło Szubina w Kujawsko-Pomorskim. Do wypadku doszło na drodze wojewódzkiej 247. O okolicznościach tego zdarzenia mówi młodszy aspirant Justyna Andrzejewska z Policji w Nakle. Kierowca BMW, kończąc manewr wyprzedzania, prawdopodobnie nie opanował pojazdu, zjechał częściowo na przeciwny pas ruchu, gdzie bokiem uderzył wiodącego w stronę Szubina Sata Kordobę. Na skutek zderzenia tych aut zginęły 4 osoby, jest to 44-letni kierowca oraz 22-letni pasażer z BMW, a także kobieta i mężczyzna z Sata Kordoby. W tej chwili ustalamy tożsamość tych osób. Na wczoraj w 97 wypadkach zginęło 7 osób, przedwczoraj 5. Pożar w miejscu budowanego Wielkiego Muzeum Egipskiego w Gizie w odległości około 2 kilometrów od słynnych piramid. Jak informują agencje, ogień objął kompleks sal konferencyjnych. Nikt nie ucierpiał. Na razie przyczyny nie są znane. W Wielkim Muzeum Egipskim w Gizie mają się znaleźć zabytki sztuki starożytnego Egiptu, m.in. wyposażenie grobowca Tutenchamona i 100 tysięcy innych rzeczy obrazujących historię tego państwa. Będzie to największe pod względem zajmowanego obszaru muzeum archeologiczne świata. Rękopis Wacława Żewuskiego, polskiego podróżnika, budzi spore zainteresowanie arabskich czytelników na targach książki w Abu Zabi. Polska jest gościem honorowym wydarzenia, które odbywa się w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Życiorys Żewuskiego, nazywanego przez Arabów złotobrodym emirem, mógłby służyć jako gotowy scenariusz filmu o XIX-wiecznym Bliskim Wschodzie. Orientem interesował się od najmłodszych lat, potem zwiedzał i opisywał ówczesną Persję, Irak, Syrię, Arabię, Libię i Palestynę. Po powrocie do kraju zajął się pisaniem pamiętników z podróży i hodowlą koni arabskich, tłumaczy Artur Sobolewski z wydawnictwa, które przygotowało dokładną kopię książki. To był Indiana Jones. Był kimś, kim współcześnie można było nazwać celebrytą. Był osobą, która podróżowała po Bliskim Wschodzie, która przywiozła do Polski wspaniałe konie, ale również spisała i zrobiła jeden z najbardziej znanych w Europie podręczników właśnie o tym rejonie. Podróżnik przygotował mapę Bliskiego Wschodu, rysował scenki obyczajowe, portrety koni, był doskonałym obserwatorem arabskiej obyczajowości. Potrafił nawet ze słuchu zapisać pieśni beduńskie, które znalazły się w jego książce. Arabista profesor Janusz Danecki tłumaczył arabskiej publiczności, jak Polacy odkrywali Bliski Wschód. To spojrzenie Polaków na świat arabski. Tu oczywiście wybieram Żewuskiego, fascynacji Bliskim Wschodem. Co to za kultura i jaka ona może być wspaniała jako wzorzec dla nas, dla Polaków. Wtedy, początku XIX wieku. Czytelnicy odwiedzający targi książki w Abu Zabi usłyszą dziś m.in. wykłady o polskiej sztuce współczesnej. Głodówka matek przeciw surowym karom za obrót narkotykami. To na Białorusi. Około 30 osób chce złagodzenia kar za nielegalny obrót narkotykami. Zdaniem protestujących, głównie matek skazanych, kary są za surowe, dotychczasowe wyroki należałoby zweryfikować. Protest głodowy trwa od 27 kwietnia, m.in. w Mińsku. Według niezależnych mediów w ciągu minionych 5 lat z artykułu 328 skazano ponad 16 tysięcy osób. Organizatorzy akcji poinformowali, że na wtorek zostali zaproszeni na spotkanie do administracji prezydenta. To był serwis Trójki. Grzmi w Warszawie i Kielcach, poza tym na ogół pogodniej, upalnie, w Opolu 29 stopni, we Wrocławiu i w Krakowie 27, w Lublinie 26 stopni, w Warszawie 24, w Gdańsku tylko 16. Nocą miejscami deszcz i burze, po północy stopniowo będą zanikać, lokalnie utworzą się mgły i od 9 stopni na północnym wschodzie do 15 w centrum, 16 na zachodzie, chłodniej na wybrzeżu od 7 do 9. Poniedziałek, czyli ostatni dzień kwietnia, słoneczny, gorący i burzowy, deszczu można spodziewać się po południu i wieczorem od 24 stopni na Pomorzu i w Wielkopolsce do 28 miejscami w południowej połowie kraju. Trójka. Program Trzeci. Autopromocja. Zdobywcy wirtualnych gęśli 2016 wskrzeszają klimat przedwojennej rewii i kabaretu. Wybierają to, co najlepsze w dorobku sceny i ekranu międzywojennego dwudziestolecia. W Trójce zagrali muzykę ze swoich obu płyt. Noc, prowadź mnie w tę ciemną noc. Tańcz mój złoty, umówmy się na dziś. Zapraszamy na retransmisję koncertu Warszawskiej Orkiestry Sentymentalnej. 3 maja, tuż po 18. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Tylko spokojnie, niech się pani nie odwraca. Co się stało? Za panią zakupy idą same. A nie, to punkty Payback niosą mi same korzyści. Aha. Teraz w Kauflandzie nagradzamy twoje zakupy punktami Payback. Odbierz kartę Payback w Kauflandzie już dziś, zarejestruj ją i zgarnij 200 punktów na start. Odwiedź wybrany sklep Kaufland lub wejdź na stronę kaufland.pl i dowiedz się więcej. Seba? No? Chciałbyś dostać 5 stówek za swoją starą konsolę? No? A jeszcze ekstra dostać 5 stówek na akcesoria i gry? Czyli razem 1000! Co mam nie chcieć? Przyjdź do Media Expert i wymień swoją starą konsolę PS4 na nową PS4 Pro. Zyskaj na nią nawet 500 zł rabatu i drugie 500 na oryginalne akcesoria i gry Sony lub Electronic Arts. Promocja od 20 do 29 kwietnia 2018. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Sprawdź, ile możesz zyskać. Teraz w OBI. Kosiarka spalinowa z napędem, wyrzutem bocznym i funkcją mielenia za 859. Przyjdź po ten i inne produkty, z którymi przygotowania do majówki to tylko chwila. OBI. Bo warto. Oferta ważna do 8 maja, nie dłużej niż do wyczerpania zapasów. Szczegóły w gazetce. Czas na grill po polsku w Biedronce. Otwórz sezon promocją, która zaostrzy apetyt. Już jutro soczysta i idealnie doprawiona karkówka grillowa w plastrach. Czas na grill w supercenie. Jedynie 9,49 za kilogram przy zakupach za minimum 50 zł. Oferta ważna tylko 30 kwietnia lub do wyczerpania zapasów. Szczegóły w regulaminie na biedronka.pl. Biedronka. Codziennie promocje, codziennie niskie ceny. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 7 minut po 17. Trzecia strona medalu. W trzeciej stronie medalu witają Państwa Tomasz Gorazdowski i Michał Olszański, który powinien się odezwać, ale zaginął w akcji. Ale naprawdę gdzieś tutaj jest i zaraz dojdzie. Już. Proszę bardzo. Ustawiłem Krakowie. Oczywiście, wpadł na metę jak Usain Bolt. Co dziś u nas? Dziś m.in. o ekstraklasie piłkarskiej, bo jest ciekawie, no a będzie jeszcze ciekawiej zapewne. Nie cieszą się pewnie specjalnie w Poznaniu, bo Lech wystawia swoich kibiców na dużą próbę. Nie przystoi nam tracić 4 goli u siebie, ale no teraz już nic nie zrobimy. Trzeba po prostu to przełknąć i jechać do Płocka i zmazać tą plamę. A plama jest wielka jak Morze Czarne albo Morze Barentsa i nie wiem, czy taką plamę zmyć się da. Koniec, kropka. Będzie też o harcie ducha i dążeniu do celu z takim rozmachem, że piłkarzom Lecha by się przydało. Rafał Sonik wraca po kontuzji. Na początku wyglądało to strasznie. Właściwie jedyna dobra wiadomość była taka, że nie został obcięty nerw sterujący stopą, no bo wtedy byłoby po wszystkim. A jak Państwo posłuchają opisu Rafała Sonika, co mu się przytrafiło z nogą, to słabsi mogą paść jak mucha w upał. Ale wszystko najprawdopodobniej dobrze się skończy, to jest optymistyczne. Rozmawialiśmy także z Jackiem Gmochem, jak to z trenerem, o piłce, o życiu, o kobietach. W tym temacie od trenera zawsze się można czegoś nauczyć. My mężczyźni wiemy, że dzielimy kobiety, które mogą być żonami i kobiety, z którą można przeżyć przygodę. To są dwie różne sprawy. No nie da się ukryć, że są. A w kwestii kobiet, rozmowa z kobietą, która prawie nie płacze, nawet jak dostanie w głowę. Albo w wątrobę. Generalnie nie płacze. Mistrzyni świata w boksie Ewa Brodnicka. Ja jestem osobą, która bardzo rzadko płacze. Płakałam ze wzruszenia. Te 2 miesiące ciężkiej pracy zeszło ze mnie to całe ciśnienie i wtedy przyszła taka refleksja, że warto było. No, zapewne warto było. To ciężki kawałek chleba, ale więcej o tym, jaka jest Ewa Brodnicka u nas w audycji. A poza tym o końcu playoffów w NBA i końcu Marcina Gortata na ten sezon. Rozmowa z trenerem Arki Gdynia Leszkiem Ojrzyńskim i o zbliżającym się Pucharze Polski, który już w środę i o życiu, i o piłce. Dziś także u nas pierwszy poradnik, jak pojechać na mundial do Rosji i przeżyć. przeżyć w dobrym zdrowiu, nie stracić portfela, nie dostać w dziób i wrócić generalnie zadowolonym. Tutaj sporo zależeć będzie również od naszych piłkarzy. Na ich postawę wpływ mamy niewielki, ale jednak będziemy próbowali pomóc Państwu, podzielić się swoimi doświadczeniami. Wpuściłeś mnie na niezłą minę, bo od razu są uwagi, co to znaczy, że Olszański ustawił Krakowie. Nie ustawiłem w wyniku tego spotkania, tylko ustawiłem, żebyśmy mogli podglądać, co się dzieje na meczu w Krakowie i dzieje się dużo, bo właśnie Brookbet wyrównał i w tej chwili jest 2-2. To jest spotkanie Ekstraklasy, które trwa w Krakowie, Krakowia, Brookbet, Termalika 2-2. Czasami się spóźniasz, czasami wychodzisz przed szereg, bo ja jeszcze nie skończyłem. Chciałem powiedzieć, że zachęcam Państwa również do dzielenia się swoimi doświadczeniami z pobytu w Rosji. Nasz telefon jest do Państwa dyspozycji 22 i 7 trójek. A takie najciekawsze telefony albo najciekawsze SMS-y nagrodzimy książkami o piłce nożnej, skoro o mundialu będzie mowa. 71-335, 71-335 to numer SMS-owy, jak pojechać do Rosji, przeżyć i wrócić w dobrym zdrowiu i w ogóle co ciekawego, a poza tym, moment jeszcze, w każdej sportowej sprawie czekamy na Państwa telefony i SMS-y. Tak. Ja miałem takie doświadczenie już wiele lat temu, że kupiłem samowar i jak wracałem do Polski, to na lotnisku celnik pyta, co to jest, co to? Ja mówię, samowar i ja sprasił w magazynie, że to można wziąć w Polszu. A on tak spojrzał na mnie i mówi, zdjęć jak ja skażu można, to można, a jak nie skażu można, to nie można. Skazał? Skazał, ja wziąłem to samowar. O dobrze, no to teraz najważniejsze informacje z kraju i ze świata. Zaczynamy od Lewisa Hamiltona z Mercedesa. To on wygrał Grand Prix Azerbejdżanu Formuły 1. Brytyjczyk wyprzedził Fina Kimiego Raikkonena z Ferrari i uwaga, Meksykanina Sergio Pereza z Force India. To duża niespodzianka. Czwarte miejsce zajął zwycięzca kwalifikacji Sebastian Vettel. Fin Valtteri Bottas z Mercedesa, który prowadził w wyścigu jeszcze 3 okrążenia przed metą, przebił opony i nie ukończył rywalizacji. Co za pech. W klasyfikacji generalnej liderem pozostał Hamilton. Został, bo on nie był. Który o 10 punktów wyprzedza dotychczasowego prowadzącego Vettela i o 22 punkty Raikkonena. Pozostańmy jeszcze przy mocnych silnikach. Ott Tanak na Toyocie Yaris nadal liderem rajdu Argentyny. To 5. runda rajdowych mistrzostw świata. Estończyk po sobotnim etapie ma ponad 45 sekund przewagi nad Belgiem Thierry Neuvillem. On jedzie na Hyundaiu i20 i ponad minutę nad Hiszpanem Dani Sordo, także na Hyundaiu. 4. ze stratą 2 minut do lidera jest prowadzący w klasyfikacji generalnej, broniący tytułu Francuz Sebastian Ogier na Fordzie Fiesta. Teraz ty się przenieś do Opola, bo Gwardia grała z Górnikiem Zabrze. Ja się przeniosę, ale do Bydgoszczy, bo tam w drugim meczu barażowym o prawo gry w Ekstraklasie Łuczniczka Bydgoszcz pokonała AZS Częstochowa 3-0. Stan rywalizacji do 3 wygranych jest 2-0 dla Łuczniczki. 3. mecz w sobotę w Częstochowie. To ja wrócę do Opola. Gwardia pokonała Górnika Zabrze 28-24. To pierwszy mecz ćwierćfinałowy Ekstraklasy piłkarzy ręcznych, rewanż za tydzień. Natomiast polski cukier Toruń pokonał MKS Dąbrowę Górniczą 73-63. To drugie spotkanie ćwierćfinałowe Ekstraklasy koszykarzy. W rywalizacji do 3 zwycięstw Torus prowadzi już 2-0, ale kolejny mecz w środę zagra w Dąbrowie Górniczej. No, znowu mnie wyprzedziłeś, to ja znowu wrócę tym razem do Plus Ligi, bo tam 5. miejsce zajął Jastrzębski Węgiel, który wygrał z Asseco Resowią 3-1. W rywalizacji do 2 zwycięstw zespół z Jastrzębia wygrał 2-1. A co byś powiedział na tenis? Bardzo proszę. Karolina Pliszkowa wygrała halowy tenisowy turniej WTA na kortach ziemnych w Stuttgarcie. W finale Czeszka wygrała z Amerykanką Coco Van de Veej 7-6-6-4. To już 10. tytuł Pliszkowej w karierze. Niestety Hubert Hurkacz odpadł w 2. rundzie kwalifikacji do turnieju w Stambule. Przegrał ze Szwedem Eliasem Imerem. No jak tam w tym rajdzie Argentyny? Kto tam prowadzi? W rajdzie Ott Tanak. Jadący? Toyotą Yaris. Bardzo dobrze. 9. podejście Sebastiana Ogie do wygrania tego rajdu i znowu się nie uda. Mówiliśmy Państwu, że za oknem pogoda u nas taka sobie, no to my wpisujemy się klimat. Thunder i zaczynamy. Krakowia strzeliła gola, prowadzi 3-2. Na szczęście ten grom z jasnego nieba jeszcze nie strzelił tu w okolicach Łazienkowskiej. Ale na Białołęce już grzmi tak i wali i groch i jak to się nazywa to białe? Grat. Grat. Groch jest z kapustą, zdecydowanie. Natomiast grat podobno był ogromny. Nawet Ela Różycka mówiła, że widziała kulki jak prawie piłeczki golfowe. Dlatego Thunder. Proszę Państwa, 2 mecze, 10 goli. Z takim impetem ruszyła 3. kolejka rundy play-off Ekstraklasy. W Gdyni kompromitująca porażka Arki, która przegrała z Piastem Gliwice 1-5. Kibice zapewne wybaczą, bo przecież Arka w środę gra z Legią i broni Pucharu Polski na Narodowym. Ale przecież to nie tłumaczy blamażu. Brazylijczyk Marcus Vinicius da Silva chciałby jak najszybciej zapomnieć o tej porażce. Trzeba spokojnie, jak najszybciej zapomnieć tego, bo nie są miłe rzeczy przegrywać 5-1 u siebie i musimy pracować, bo wiadomo, najbliższe mecze, najważniejsze mecze dla nas jest w środę już. No tak, ale w środę także na Narodowym zagra Legia i ta zagrała z Koroną na 100%. Nie było żadnej taryfy ulgowej, wygrała 3-1. Błyszczał młodziutki Sebastian Szczepański, popisał się kapitalnym strzałem z dystansu i asystą, po której wcisnął piłkę do bramki Niezgoda. Na 3-0 podwyższył z karnego Radowicz, a honorowe trafienie dla gości padło po kolejnym pięknym uderzeniu Cwijanowicza. Szczepański, autor tego pięknego strzału z dystansu, mówił po meczu, że to jest nowy, ćwiczony element w grze legionistów. Analizujemy spotkania i widać, że w każdym spotkaniu mamy gdzieś tam okazję na uderzenie z dystansu. Wcześniej tego nie szukaliśmy, wcześniej szukaliśmy gry na małej przestrzeni, szukaliśmy wejścia do bramki, można tak powiedzieć. Teraz można powiedzieć, że bardziej skupiamy się na uderzeniach z daleka i sami widać efekty, że to gdzieś nam wpada. No efekty widać, bo taki strzał z daleka, jeśli jest precyzyjny, mocny i w światło bramki, to jest naprawdę duża szansa na gola i tak było w wypadku tego strzału Sebastiana. No, grubo ponad 20 tysięcy kibiców przyszło, by świętować zwycięstwo Lecha, prawda? Bo przecież grał z Górnikiem i na papierze wszystko wskazywało na to, że Lech pokona rywala. Bo u siebie, bo trzeba gonić Legię, bo przecież Lech gra dobrze. Tymczasem Kolejorz przegrał aż 2-4, a goście prowadzili już 4-0 po bramkach Urynowicza, Wieteski, Matuszka i Kądziora. Dopiero w końcówce Lech zmniejszył rozmiary porażki po golach Oleksija Hołbenko i kapitana zespołu Macieja Gajosa. Kapitan tak podsumował bolesną porażkę. Za późno się obudziliśmy. Górnik w pierwszej połowie, nie wiem, dał 3 strzały, strzelił 2 gole. My mieliśmy tych sytuacji naprawdę dużo i no niestety masz się tak kończy, jak się skończy. Nie przystoi nam tracić 4 goli u siebie, ale no teraz już nic nie zrobimy. Trzeba po prostu to przełknąć i jechać do Płocka i zmazać tą plamę. No nie ma co się teraz załamywać, bo jeszcze nie koniec, także będziemy na pewno walczyć do końca. No na pewno, jak tak będą strzelali, jak Gajo z tego ostatniego gola z przewrotki, palce lizać. No, tylko żeby strzelali części od rywala, bo to o to chodzi. W innych meczach Wisła-Płock, ta drużyna jest niesamowita. W zasadzie wygrywa co chce, a tym razem przegrała 1-2 z Zagłębiem Lubin i to u siebie. Natomiast Pogoń Szczecin wygrała 2-0 z Sandecją Nowy Sącz. Grzegorz Baran z Sandecji miał nadzieję na dużo lepszy rezultat. Przyjechaliśmy po 3 punkty, ale nie wiem, tak patrząc na gorąco po tym meczu, to mogę powiedzieć, że jak przy 0-0 nie wykorzystuje się 2 dobrych okazji na wyjeździe, gdzie Pogoń w tej rundzie gra bardzo dobrze, prędzej czy później to się zemści. No niestety zemściło się po troszkę pechowej bramce i po tej bramce gdzieś tam już morale trochę siadły. Morale siadły. Jak morale siada, to się nie wygrywa. Krakowia Brookbet 4-2. Jest 94. minuta tego spotkania. Rzeczywiście bardzo dobre zakończenie tego spotkania w wykonaniu pasiastych pasy. No oczywiście, czyli Krakowia mają zwycięstwo 4-2 i prawdopodobnie dla Termaliki to jest bolesna sprawa. O 18:00 piłkarze Jagiellonii Białystok podejmą Wisłę Kraków. Jeśli wygrają, zostaną samodzielnym liderem rozgrywek. Obrońca gospodarzy Łukasz Burliga, który zresztą grał w Krakowie, w Wiśle, wierzy, że po wygranym meczu w Kielcach Jagiellonia wróciła do dobrej dyspozycji i zdobędzie komplet punktów. Myślę, że ten mecz będzie lepszy jeszcze w naszym wykonaniu, ta forma pójdzie do góry. Mieliśmy gorszy okres, ale na pewno nie jest tak, że jest jakaś presja, czy się ktoś denerwuje, czy się boi grać. Długo gramy w piłkę, zdobyliśmy w tamtym sezonie już sukces i nie ma co panikować. Trzeba się skupiać na każdym kolejnym meczu i grać. Początek tego spotkania o 18:00. Będziemy zaglądać do Białegostoku. Będzie tam nasz człowiek, także proszę nas słuchać w drugiej godzinie. Szczególnie ta informacja dla kibiców Jagiellonii. A w Krakowie Krakowia zakończyła mecz z Termaliką, wygrywając 4-2. No więc a propos Krakowi, są chętni 71-335 albo telefony 22 i 7 trójek. W dobre ręce oddam. Historia w pasy. Krakowia znaczy Kraków. Książka Tomasza Gawęckiego dla sympatyków i kibiców Krakowi. Myślę, że coś bardzo cennego. Czekamy. Fajnie wydana, ładna rzeczywiście. Ja dodam, że jutro w ostatnim spotkaniu tej 33 kolejki we Wrocławiu Śląsk zagra z Lechią. Street, concentrating on trucking right. I heard a dark voice beside of me, and I looked round in a state of fright. I saw four faces, one man, a brother from the gutter. They looked me up and down a bit and turned to each other. Wyjeżdża do Rzymu na Mistrzostwa Świata, które się odbędą od 3 do 6 maja w Santa Severa, niedaleko Rzymu. Jest to bardzo ciężki turniej, nasza kadra liczy na medal, więc proszę trzymać kciuki i zachęcać wszystkich do śledzenia naszych zmagań w internecie. Dziękujemy za telefony 22 i 7 trójek. A propos jeszcze tej kadry rycerskiej, nie wiadomo, tylko te zmagania na kopie, czy tarcze, tarcza w tarczy, czy może toporem. Dzień dobry, moje nazwisko Jarosław Włodarczyk. Trwa audycja sportowa, któraś słucham i o lidze hiszpańskiej. Na koniec tej audycji jest urywane niemiecka, angielska, włoska, hiszpańskiej nie ma. No postaramy się, żeby było, czasami się nie mieści, czasami... Tak, dobrze, bierzemy to do serca, że kibice La Liga też są. No, dzisiaj ważne rozstrzygnięcie, dzisiaj może rozstrzygnąć się sprawa tytułu mistrza Hiszpanii, zatem dzisiaj na pewno i o lidze hiszpańskiej będzie. Ale teraz nie o piłce, bo od piłki zaczęliśmy, do piłki wracać będziemy w czasie tej audycji wielokrotnie. Żeby kibice niepiłkarscy się nie znudzili, to teraz co innego. Pamiętasz występ Rafała Sonika w Dakarze? Pamiętam, no przecież to jest jedyny, który wygrał swoją konkurencję w Dakarze na kładach, ale ostatni start był pechowy, bo złamał nogę. No właśnie, złamał nogę, byłem na tym etapie, to był etap do Arequipy, wydawało się, że nic takiego, wydawało się, że dojechał w końcu do mety, wszystko się udało, okazało się, że kontuzja jest poważna, jak poważna, o tym zaraz Rafał sam powie, ale we wszystkich nawet złych wydarzeniach czasami są pozytywne aspekty tych wydarzeń. Takim na przykład jest to, że Rafał jest zdecydowanie bardziej dostępny dla znajomych, no i przede wszystkim dla rodziny, co sam podkreśla. najbardziej ta kontuzja służy mojej rodzinie i synowi, bo widzą mnie wielokrotnie częściej niż byłoby to możliwe, gdybym już startował. Jestem w takim momencie, że zaczynam znowu wierzyć, że będę jeździł. Dochodzę do momentu, w którym zastanawiam się, jak szybko będę jeździł i jak szybko mogę wrócić do startów. Margines dzisiaj jest już 20%, a nie 80%. Margines niepewności, ryzyka i takiego niepokoju. Podobno lekarze, jak oglądali twoją nogę, nie byli aż tak wielkimi optymistami, jak ty byłeś. Na początku wyglądało to strasznie. Właściwie jedyna dobra wiadomość była taka, że nie został obcięty nerw sterujący stopą, no bo wtedy byłoby po wszystkim. To było złamanie 4. stopnia, a istnieje 5 stopni, czyli jeszcze mogłoby być o 1 stopień gorsze. Natomiast lekarze moim zdaniem z reguły podchodzą do pacjenta takiego jak ja na tle przeciętnych innych pacjentów, jakiejś średniej, która przez lata im się kształtuje w wyobraźni. Bo za każdym kolejnym razem, po tygodniu, dwóch, trzech, po miesiącu, dwóch, trzech, byli coraz bardziej zaskoczeni. No i tylko mój osteopata, który jest ze mną 20 lat i ze wszystkich kontuzji mnie wyprowadzał, a później był ze mną na wszystkich startach od 2009 roku, on wierzył od samego początku, bo wiedział, że z tych poprzednich kontuzji wychodziłem też dobrze i skutecznie. I to wszystko po tak niewinnie wyglądającym incydencie, bym raczej powiedział, w ekipie? W nazwie mojej kontuzji słowo złamanie wszystkim utkwiło w pamięci i mi oczywiście też. Natomiast słowo zmiażdżenie jest zupełnie zmienia sprawy, bo złamanie to tak jak złamać patyk, prawda? Można go na wiele sposobów zespolić, skleić, przykleić do niego, okleić. Zmiażdżenie to jest coś zupełnie innego. Ja miałem zmiażdżeniowe złamanie głowy kości. Głowa kości jest miękką strukturą. Trzon kości jest strukturą twardą. Złamanie trzonu kości najczęściej można zaleczyć bez śladu i to stosunkowo szybko. Mówi się nawet o przeróżnych metodach typu spawanie i tak dalej. Natomiast zmiażdżenie głowy kości bardzo często, czy najczęściej kończy się tragicznie. Zmiażdżenie głowy kości barkowej na przykład może prowadzić w efekcie do całkowitej niesprawności barku. Choć bark nie jest aż tak obciążony jak kolano, więc zmiażdżenie głowy kości pod uda to jest w zasadzie wyrok. Dlatego to nie było złamanie, to było zmiażdżenie. Zasadnicze wtedy jest A, to czy i jakiej destrukcji ulega gładź stawowa i B, w jakim stopniu zniszczone są struktury nerwów. Moje były ok, ale to oznacza, że wciąż kości były zmiażdżone i trzeba je było odbudować, postawić, zespolić. To się musi zrosnąć, a później trzeba odbudować wszystkie tkanki miękkie. To naprawdę jest potworne złamanie. Gdybym miał ostrego sponsora, to on by mnie w tym momencie skreślił. Poziom mojej kontuzji jest o jeden mniejszy niż kontuzji Roberta Kubicy. Robert Kubica miał o krok gorszą kontuzję, ale tylko o 1 stopień w stosunku do mojej, z perspektywy uprawiania tego sportu, który jest przed nim i który jest przede mną. No to powinno już chyba powiedzieć, jaki był stopień niebezpieczeństwa tego urazu. Teraz już jak Kozica wszedłeś kilka dni temu na Kasprowy, co pozwala z optymizmem patrzeć w przyszłość i już przyglądasz się rajdom. Z boku na razie, kiedy planujesz wsiąść na kłada? Czerwiec, lipiec lub sierpień, w zależności od tego, jak szybko odbuduję struktury miękkie. W tej chwili mnie jeszcze boli, ale już nie jest to ból, który determinowałby możliwości jazdy, a między czerwcem a sierpniem dlatego, że nie wsiadam po to, żeby się toczyć, tylko żeby zapieprzać. Taka kontuzja po 50 to jest bardzo dobry moment, żeby spojrzeć w przód, wstecz, powiedzieć sobie fajnie, mnóstwo osiągnąłem, teraz co innego. Byłoby tak, gdybym zrealizował swój plan, a ja ten plan skonstruowałem po to, żeby się motywować do bardzo późnego wieku. Plan minimum różni się kolorem, mam 6 złotych medali, 3 srebrne, a miały być 9 złotych, czyli ilość się zgadza, tylko kolory się nie zgadzają. I to jest plan minimum, bo chciałbym spróbować zawalczyć o ten przynajmniej jeden więcej, czyli od sukcesu, do którego dążę, dzielą mnie przynajmniej 3, a najlepiej 4 złote medale. To jest w optymalnych warunkach do zrobienia w 2 lata albo nigdy. Ale o złotych medalach czego mówisz? Pucharu Świata oczywiście, czyli tego, co jest w naszym sporcie najważniejszym trofeum, bo przypomnę choćby na przykładzie Adama Małysza. Gdyby Adama oceniać wyłącznie po wynikach olimpijskich, to nie byłby najlepszym polskim skoczkiem w historii. Natomiast jeśli oceniać go po osiągnięciach w Pucharze Świata, to wciąż nim jeszcze jest. Jeszcze jest do czego dążę. O tak, jestem zmotywowany, naprawdę jestem zmotywowany. Mam przynajmniej 3 złote medale, które są moim celem Pucharu Świata, a to oznacza jeszcze kilka lat ścigania kładem, a później zobaczymy. Powodzenia. Wiem, że Rafał Sonik to jest heros i on naprawdę zrobi wszystko, żeby jeszcze dostarczyć nam mnóstwo radości. A już niebawem o powrocie Jacka Gmocha. W jakim sensie będzie to powrót? Bądźcie Państwo z nami. been, I've been losing sleep, dreaming about the things that we could be. But baby, I've been praying hard, said no more counting dollars, we'll be counting stars. Yeah, we'll be counting stars. Swing my heart across the line. In my face is flashing signs. Seek it out and ye shall find. Old, but I'm not that old. Young, but I'm not that bold. And I don't think the world is sold. I'm just doing what we're told. Kills me, makes me feel alive. Baby, I've been losing sleep, dreaming about the things that we could be. Baby, I've been praying hard, said no more counting dollars. Jacek Gmoch powraca. Ktoś z Państwa zapyta, co? Trener znowu wchodzi do gry? No w jakimś sensie, bo już za moment będą Państwo mogli przeczytać rozmowę z Jackiem Gmochem, którą przeprowadzili Arkadiusz Bartosiak i Łukasz Klinkę. Tytuł tej książki, Najlepszy trener na świecie, z Jackiem Gmochem rozmawiają Bartosiak Klinkę. A zatem znowu pewnie będzie się działo, bo w tej książce znajdą Państwo wiele takich anegdot i takich faktów dotyczących kariery pana Jacka, nie tylko jako piłkarza, ale przede wszystkim jako trenera w Polsce, a także w Grecji, no aż się iskrzy od różnego rodzaju bardzo zaskakujących opinii. Dużo w tym jest, myślę, i takiej ironii, i dowcipu, ale przede wszystkim dobry język, świetnie się to czyta. Zapytałem trenera Jacka Gmocha, czy jest zadowolony z rozmowy z Bartosiakiem i Klinkę. Ja myślę, że ta rozmowa to mi się już przyśniła gdzieś na początku lat 90. bo chciałem właśnie opowiadać książkę, a nie napisać książkę. Żeby zrobić książkę taką jak narracyjną, żeby przekazać tę, chyba ja mam trochę umiejętność narracji takiej jako trener i może nauczyciel akademicki. W związku z tym uznałem, że taka forma będzie najlepsza. No i tak się zdarzyło, że spotkaliśmy się z tymi dwoma fajnymi, no nie powiem chłopcami, bo to by było brzydko, ale tymi panami, specjalistami od takich wywiadów. I oni przyjechali, coś wymyślili, żeby zrobić ze mną wywiad dla Playboya, bo oni dla Playboya pracowali chyba 5 lat temu, 6 lat temu. Na ten przyjechali do mnie, żeby po prostu pogadać się i tak dalej. No i tym po opublikowaniu tego wywiadu stwierdziłem, że to jest najlepszy wywiad, jakikolwiek ktokolwiek ze mną zrobił. Ale to tak jakoś znowu odleżało się i 2016 Mistrzostwa Europy i trochę wcześniej jakoś to nas połączyło już tak na amen. Pytanie jest następujące. Ta opowieść to jest też historia Polski. Okupacja, to wszystko, co działo się zaraz po wojnie, czasy komuny, czasy transformacji w Polsce. Czytając o pańskim życiu, rzeczywiście człowiek dotyka pięknej polskiej historii. Książka nie jest tylko dla... I moje życie jest takie, że ciekawość i to, co przeżyłem, może być ciekawe dla wszystkich innych, nie tylko dla środowiska piłkarskiego. I sądzę, że ta książka ma również te elementy i takie, staram się tam być absolutnie i poważny, i wnikliwy, i przewidujący, ale już tak uznałem, że jest ostatni dzwonek, żeby to wszystko, no pamięć się skraca i tak dalej, ale mam nadzieję, że... A jeszcze co powiem, absolutnie wydawnictwo i chłopacy dostali wszystkie dokumenty, więc to jest wszystko potwierdzone dokumentami. Fakty, jednym słowem fakty, pod którymi Jacek Gmoch się podpisuje. Ale znowu, trenerze, będzie awantura. No kto wymyślił tytuł Najlepszy trener na świecie, Jacek Gmoch? A nie jestem. No akurat trafiło się panu być Międzygórskim a Piechniczkiem. Oni przywieźli medale z Mistrzostw Świata. Panu tego zabrakło. Na pewno tak. Każdy trener, myślę, że tak myśli. Jak zaczyna pracę jako trener, to uważa się i tak chyba powinien taką mieć osobowość wyjątkowo wybujałą, bo inaczej nic nie zrobi w tym zawodzie. Naprawdę trzeba myśleć, że się jest najlepszym na świecie. I ja tak zawsze myślałem i myślę. Pamiętam, kiedy Le Monde opublikował wywiad z panem dotyczący właśnie banku informacji, no to wtedy rzeczywiście Jacek Gmoch był trenerem wizjonerem. Nikt wcześniej tego nie robił. Polacy wtedy, Kazimierz Górski najpierw tylko ze mną, później jeszcze ktoś tam na końcówkę doszedł, ale normalnie to my zaczęliśmy wszystkie te rzeczy wprowadzać w praktykę życia trenerskiego. Także to na pewno byliśmy prekursorami. Jednym słowem, soczysta bardzo spowiedź, całość napisana bardzo dobrym, potocznym językiem, dużo anegdot, sprawy, które kiedyś elektryzowały kibiców. Pieniądze, Adidas, rozliczenia, mecze, które rozgrywał Jacek Gmoch jako piłkarz, ale także jako trener Argentyna, no i wielka miłość do żony. Też z tej książki wyraźnie widać, że znalazł pan, trenerze, kobietę swojego życia. No, jak wszyscy wiedzą, małżeństwo to jest loteria, jakby nie było. Ale najlepiej się zdać na taką, no, miłość. Na pewno my mężczyźni wiemy, że my dzielimy kobiety, które mogą być żonami, i kobiety, z którą można przeżyć przygodę. To są dwie różne sprawy. Także mnie się to udało, ale myślę, że najlepsze to dla naszego małżeństwa to były przerwy. To te wyjazdy na zgrupowania. Przed meczem z Anglią było 6 tygodni zgrupowania. Te jeden takie wielkie, przed 66 rokiem, wielkie, no, zwycięstwo dla Polski. Na Evertonie graliśmy 1-1 z Anglią, która zdobyła mistrzostwa świata później. Nic tak nie cementuje związku jak tęsknota. Polecamy oczywiście książkę, która już niebawem w księgarniach. Tylko powtórzę, 9 maj w kinie Atlantyk o godzinie 18 będzie pierwsza promocja, już książka będzie do kupienia. Państwo już dzwonią, pytają, czy mamy dzisiaj książkę Trener najlepszy na świecie, rozmowa z Jackiem Gmochem. Jeszcze nie, bo tej książki de facto nie ma w księgarniach, ale postaram się, żebyśmy dostali kilka egzemplarzy dla państwa. A może rozmowę z Andrzejem Szermachem, na przykład ja mam pod ręką, jeżeli ktoś byłby chętny. Coś o Szermachu? Szermach by miał do powiedzenia coś oczywiście na temat współpracy z Jackiem Gmochem. Otóż to, więc proszę bardzo, diabeł nie anioł, do wzięcia, proszę do nas pisać, 71-335. Kiedy wybierałem się na rozmowę z Jackiem Gmochem, od razu powiedziałeś, zapytaj trenera o sprawy bieżące. A zatem trzy pytania bieżące. Czy Legia Warszawa obroni tytuł mistrza Polski? Widać wyraźnie, że ten duch tego takiego chęci zwyciężania, ten fighting po pucharowym meczu jednak zadziałał. A jednocześnie zadziałała zmiana trenera, bo rzeczywiście już było widać, że ten trener nie może nic innego z tą drużyną zrobić. A zawsze jest tak, że wielu jest niezadowolonych. Do ucha trenera, prezesa docierają, prawda, różne opinie i tak dalej. I ci właśnie zawodnicy mają największy ciężar na plecach teraz. I niech się bujają, ja tak mówię już w takim naszym podróżnym języku. Bo przy zmianie trenera zawsze najbardziej są zaangażowani w to, żeby pograć lepiej, to są właśnie zawodnicy. Bo na nich, bo już nie ma nikogo, żeby usprawiedliwiać, że to czy tamto. Na razie widać, że się wzięli do roboty. Dobrze rozegrany mecz z Koroną. Zobaczymy, po drodze Puchar Polski. Pytanie numer 2. Adam Nawałka, polska reprezentacja Mistrzostwa Świata. Pierwszy mecz z Senegalem wydaje się być absolutnie kluczowym. Absolutnie, w turnieju zawsze pierwszy mecz jest najważniejszy. Nie wolno go przegrać, to jest zasada. A jak się wygrywa, to rzeczywiście nowe możliwości, nowe perspektywy przed nami. Uważam, że ten mecz, i nie wolno o czym im myśleć, czy w ogóle analizować przeciwników, z którymi będą później, będziemy grali, nie ma. Nie ma, absolutnie, jak to się mówi, klapki i słuchać trenera i siebie i grać tylko ten mecz. Dlaczego? Dlatego, że również drużyny afrykańskie są bardzo mocne. Oni są już naprawdę, my nie lekceważymy, proszę nie lekceważyć afrykańskich drużyn, bo większość piłkarzy gra w najlepszych ligach europejskich. W związku z tym to jest przeciwnik, a szczególnie na jeden mecz. Później odzywają się te może takie inne już koncentracje i tak dalej. No jakieś organizacyjne problemy, zawsze mieliśmy takie przykłady, że tam zaczynali, to się wszystko rozłaziło. Ale ten pierwszy mecz to jest strasznie trudny i do niego musimy podejść z największą koncentracją i świetnie mentalnie przygotowani. i polską reprezentację na to stać. Jak trener patrzy na to, kogo wybrał Nawałka, bo można z dużym prawdopodobieństwem przewidzieć skład, to jest to drużyna, która potrafi coś zwojować. No jest poprawa pewna, ale jeszcze tej ławy nie mamy, a jednocześnie no Błaszczykowski, czekamy na niego, ale czy zdąży? Czyli to jest bardzo ważna postać, z Piszczkiem ta prawa strona zawsze była najmocniejsza. W związku z tym, no ale ja wierzę w Adama, bo on zawsze jakiegoś ma królika w kapeluszu. I na koniec oczywiście tegoroczny fascynujący sezon Ligi Mistrzów. I tu pytanie do trenera, nie Guardiola, nie Mourinho, a Jurgen Klopp wyrasta absolutnie na w tej chwili trenera numer jeden. Wygląda na to, że ten jego Liverpool rozbije w tym roku pulę. Tak, tak wygląda, tylko proszę pamiętać, że jest taki mały znak zapytania. Te dwie bramki, to i to nie pierwsze, cały czas ta ofensywna gra, którą preferuje Klopp, ona ma koszty. Jeszcze również pressing wysoki, który stosuje. To się odbija również na grze defensywnej po jakimś czasie, szczególnie końcówki. I to trzeba na to uważać. Natomiast jeśli chodzi o Real, proszę zauważyć, już nie mają siły grać o wszystko. Natomiast jednak potrafi grać mecze wielkie, bo oni wiedzą, że to jest kasa. To już nie trzeba ich motywować. Oni wiedzą, o co grają. I wiedzą, bo mają doświadczenie. I to jest właśnie przewaga Realu. Bardzo dziękujemy Jackowi Gmochowi za jego opinię. Niebawem 80 na karku. Wszystkiego dobrego, trenerze. A my trzymamy rękę na pulsie. Oglądamy spotkania Manchester United z Arsenalem w angielskiej Premier League. 11 minuta, na razie 0-0. 71-335. Proszę pisać coś o książkę Andrzeja Szaramacha. Może coś więcej niż tylko chciałbym książkę. Your whistle, there's a certain spring in your stride. You face the future like a heat-seeking missile. You got yourself a smile a mile wide. Shelter, you're floating through gravity defy. It's hell for leather on a helter-skelter. Just steal your nerves for a bright white knuckle ride. W czerwcu szykuje nam się niemała wyprawa, bo przecież zaczyna się mundial. Trwająca w tej chwili majówka to jest zaledwie przygrywka do tego, co może wydarzyć się w czerwcu. Dla tych wszystkich, którzy do Rosji wybierają się albo planują się wybrać, mamy kilka wskazówek, a konkretnie Maję Dorota Chojnowska, autorka bloga alepięknyświat.pl. No i Mateusz Fusiarz. Już tylko 46 dni dzieli nas od inauguracji Mistrzostw Świata. Wtedy to Rosja zmierzy się z Arabią Saudyjską w Moskwie. A na pierwszy mecz Polaków poczekamy kolejne 5 dni. Wszystkim tym, którym udało się zdobyć bilety na spotkanie Polski czy jakiekolwiek inne, szczerze zazdroszczę. Są jednak tacy, którym obejrzenie meczu z wysokości trybun nie będzie dane, a mimo to do Rosji się wybierają. Teraz pojawia się pytanie, czy ta wyprawa w ogóle jest bezpieczna. Przecież wszyscy pamiętamy, jak były angielski piłkarz Saul Campbell przestrzegał przed przyjazdem na nasze Euro w 2012 roku. A teraz piłkarskie święto jest jeszcze dalej na wschodzie. Jednak w ostatnio udzielonym wywiadzie Campbell powiedział, że w Rosji nie ma się czego obawiać. i słusznie. Rosja nie jest krajem niebezpiecznym, a jeśli mówimy o jakimś tam statystycznym niebezpieczeństwie, to ono dotyczy raczej Rosjan z pewnych kręgów, powiedzmy na pograniczu przestępczości, mafii. Natomiast taki turysta nie jest w ogóle na tego typu niebezpieczeństwa narażony. Skoro temat bezpieczeństwa mamy już z głowy, czas sprawdzić, jak podróżować po tym olbrzymim kraju. Poruszanie po Rosji jest bardzo proste. Ja szczególnie polecam kolej. W Rosji panuje specyficzna kultura jazdy koleją. Koleje są troszeczkę jakby z innej epoki. Trasy w Rosji są bardzo długie, więc podróż nawet z Petersburga do Moskwy to jest cała noc, podczas której kwitnie życie towarzyskie. W każdym wagonie jest samowar, można sobie zrobić herbatę, kawę, napić się gorącej wody. Też są trzy rodzaje kolei. Klasa deluxe, której będziemy się czuli jak w biznes klasie w samolocie albo jeszcze lepiej. Jest klasa, powiedzmy, taka osobowa, to są zwykłe wagony z przedziałami. Natomiast najfajniejszym sposobem podróżowania i najfajniejszym typem kolei dla mnie jest plackartny, czyli wagony bezprzedziałowe i tam właśnie kwitnie życie towarzyskie. Dojechaliśmy już na miejsce, zatem teraz powinniśmy poszukać odpowiedniego miejsca do spania. Jeśli chodzi o noclegi, tutaj mamy kilka opcji. Jeżeli szukamy tanich noclegów, na przykład ja polecam hostele, możemy je szukać przez Google'a, ale wtedy naprawdę będzie dosyć mało wyników. Natomiast jeśli będziemy szukać przez stronę Yandex.com, tych wyników będzie bardzo dużo. Yandex.com jest taką wersją Google'a, rosyjską wersją. Polecam, nie musimy znać rosyjskich liter, nie musimy mieć rosyjskiej klawiatury, bo ona sama transkrybuje. Komunikowanie się z Rosjanami może sprawić kłopot, ale mamy na to sposób. Alfabet już znaję, muszę pisze, nie czytaję, misję, bo chlepa pariatu bez zaszybki nazywałem A, B, B, G. Przede wszystkim trzeba się nauczyć podstaw rosyjskiego. Ja mam taką sugestię, jak to zrobić w miarę szybko. Rosyjski jest trochę podobny do polskiego, ale niespecjalnie. Natomiast warto przed wyjazdem posłuchać kilku godzin rozmówek na poziomie podstawowym, żeby się nauczyć, jakie słowa w rosyjskim brzmią tak jak w polskim i znaczą to, co w polskim, żebyśmy wiedzieli mniej więcej, których słów bezpiecznie należy używać. I to na początek powinno wystarczyć. No i obowiązkowo trzeba się nauczyć alfabetu rosyjskiego. Mecz piłki nożnej trwa 90 minut. Nieco dłużej w przypadku dogrywki czy karnych. Ale oprócz stadionów warto byłoby zobaczyć coś jeszcze. Wtedy można skorzystać chociażby z aplikacji 2GIS. Nawiguje po największych miastach rosyjskich, ale nie tylko. Również jakichś takich pomniejszych. To trzeba sobie po prostu sprawdzić. Jeśli ją ściągniemy, to mamy cały transport miejski, wszystkie drogi rowerowe i piesze. Na przykład ja byłam świetnie przeprowadzona przez Moskwę. Miałam kilka przesiadek metra z autobusem z jednego końca Moskwy na drugi przez 45 minut. Szłam tylko patrząc na 2GIS i doprowadziło mnie do jednej budki na jednym bazarze. Bardzo ważna dla odwiedzających Rosję na pewno będzie kwestia pieniędzy. Pieniędzy nie musimy zabierać z Polski. Wszędzie są bankomaty, system bankowy świetnie działa, także ja raczej bym sugerowała wybieranie na bieżąco potrzebnej ilości pieniędzy z bankomatów. Często relacje Polaków z Rosjanami można uznać za szorstkie. Jakich tematów w rozmowie powinniśmy unikać? Moja jest tylko racja i to święta racja, bo nawet jak jest twoja, to moja jest mojsza niż twojsza. Skandal! Że właśnie moja racja jest racja najmojsza! Na pewno unikajmy tematów politycznych, szczególnie w tej chwili, kiedy te kwestie stały się bardzo gorące. Z Rosjanami naprawdę jest o czym rozmawiać. To są ludzie, którzy są chłonni wiedzy o świecie, jak naprawdę wygląda życie. Oczywiście Rosjanie są narodem, który w 90% wierzy, o czym mówi telewizja, więc musimy brać poprawkę, że są bardzo mocno zindoktrynowani, więc naprawdę nie wchodźmy w tematy śliskie. Natomiast tych tematów, które są bezpieczne, jest naprawdę bardzo dużo. Rosjanie są naprawdę świetnym narodem. I na koniec jeszcze prawdziwa gratka dla tych, którzy bilet Mistrzostw Świata jakimś cudem zdobyli. Jeżeli mamy bilet Mistrzostw Świata w piłce nożnej, to z tym biletem mamy darmowe przejazdy kolejowe z miejsca, w którym się znajdujemy, do miejsca, w którym odbywa się mecz. Także też warto pomyśleć. Moi znajomi już sobie pokupowali bilety na najtańsze i najmniej interesujące mecze, tylko po to, żeby móc sobie jeździć po całej Rosji za darmo. Zapraszamy, zatem czas na Rosję już niebawem. Mamy nadzieję, że nasi piłkarze będą grali jak z nut i warto będzie zobaczyć ich na żywo. Proszę Państwa, 1-0 prowadzi Manchester United z Arsenalem w Premier League. and a much future kings can only lead to no good. Besides, all our sons and daughters already know how that feels. Ja do audycji. Redaktorzy nic nie mówią o hokeju, a tak pięknie rozegrali nasi hokeiści. No, rozegrali rzeczywiście, wspaniale. Oj, pięknie. Wy pan słuchaczu. Fenomenalnie, zupełnie zagrali podobnie jak Lech wczoraj. Tak, oni jechali po to, żeby wejść do elity światowej, tymczasem spadają poziom niżej. No trudno, tak się czasem zdarza. Proszę państwa, w Manchesterze bardzo interesujący pojedynek. United gra z Arsenalem, w tej chwili jest 25 minuta, jest 1-0. U nas w lidze mamy jeden mecz za sobą. 4-2 wygrała Krakowia z Termaliką. O 18:00 odbędzie się mecz w Białymstoku. Tam z Wisłą Kraków zagra Jagiellonia. A ja jeszcze raz powiem, że popisał się pięknym strzałem Sebastian Szymański. Oczywiście, bo było kilku telefonów, że się przejęzyczyłem. No zdarza się, drodzy państwo, zdarza się każdemu. A teraz przenosimy się do NBA. Tam za oceanem jest w tej chwili tak, że część drużyn jeszcze gra w pierwszej rundzie playoff, a niektóre już rozpoczęły rywalizację w półfinałach konferencji. Sezon z głowy ma Marcin Gortat, jedyny Polak grający w NBA. Washington Wizards przegrali rywalizację z Toronto Raptors. W Stanach Zjednoczonych NBA obserwuje Jan Pachlowski. Czarodzieje ulegli na własnym parkiecie Toronto Raptors 92-102 i przegrali serię do 4 zwycięstw 2-4, pomimo tego, że do playoffs Raptors z konferencji wschodniej awansowali z pierwszego miejsca, a Wizards z ósmego, czyli ostatniego, jakie było premiowane grą dalej, to przed piątkowym meczem można było domniemywać, że to czarodzieje są faworytem. W drugiej części rozgrywek we własnej hali nie przegrali oni od 8 spotkań, wliczając to poprzedni sezon, a dodatkowo w tej serii drużyny wykorzystywały atut własnego parkietu. Niestety, każda passa musi się kiedyś skończyć. Marcin Gortat. Na pewno jest sportowa złość. Odpadliśmy na własnym parkiecie, tego na pewno nie było w planach. Chcieliśmy doprowadzić do meczu 7, no ale niestety nie udało się. Nie zagraliśmy zespołowo, nie zagraliśmy dobrej koszykówki, dużo rzutów spudłowanych i no niestety, no tak się kończy. Dla nas sezon, trzeba przyznać, że bardzo wyboisty sezon i jeden na pewno z najtrudniejszych w mojej karierze. Od dawna spekuluje się, że Marcin Gortat nie dotrwał Wizards do końca kontraktu, który wygaśnie za 12 miesięcy. Nie mam zielonego pojęcia, co się ze mną wydarzy. Kompletnie. Jakbym miał odpowiedzi na to, to bym całkowicie inaczej grał, całkowicie inaczej bym się zachowywał. Nie mam kompletnie pojęcia. Myślę, że nawet sami menedżerowie nie mają pojęcia, co się jeszcze ze mną wydarzy. Teraz jest czas, 3 miesiące na analizy i różnego rodzaju schematy, loterie, piki, drafty i dopiero wtedy będziemy decydowali. Jest za wcześnie, żeby cokolwiek powiedzieć. The NBA Playoffs. W dalszym ciągu trwa rywalizacja w pierwszej rundzie playoffs pomiędzy finalistami zeszłego roku Cleveland Cavaliers a Indiana Pacers. Dzisiaj dojdzie do decydującego 7 spotkania serii. Niesamowite rzeczy działy się w 5 pojedynku tej rywalizacji, a to za sprawą LeBrona Jamesa. Najpierw na 3 sekundy przed końcem spotkania, gdy na tablicy wyniku widniał remis, zablokował rzut koszykarza Indiany, a w ostatniej akcji meczu trafił za 3 punkty i zapewnił kawalerzystom zwycięstwo. Amerykańscy komentatorzy telewizyjni wręcz oszaleli. James, 2 seconds, 1 second to the winner! Decydujący o awansie pojedynek Cleveland-Indiana rozpocznie się zaraz po zakończeniu trzeciej strony medalu. 7 spotkanie wyłoniło zwycięzcę ciekawej rywalizacji Celtics-Milwaukee. Do tego momentu drużyny z regularnością szwajcarskiego zegarka wykorzystywały atut własnego parkietu. Pomimo faktu, że ten najważniejszy pojedynek odbywał się w Bostonie, gwiazda Bucks, Greg Giannis Antetokounmpo był optymistą. W mojej opinii jesteśmy w stanie tam zwyciężyć. Zagramy z determinacją zespołowo. Dla ekipy Milwaukee skończyło się na zapowiedziach. Celtowie wygrali 112-96 i grają dalej. Teraz w półfinale wschodu rywalizować będą z Filadelfią. Na tym etapie na zachodzie dzisiaj pierwszy pojedynek rozegra główny faworyt do mistrzostwa, drużyna Houston Rockets, która zmierzy się z Utah Jazz. Inny kandydat do korony, obrońcy tytułu Golden State Warriors, w pierwszym pojedynku drugiej rundy playoffs pokonali Pelikanów z Nowego Orlanu 123-101. Pozdrawiam słuchaczy trzeciej strony medalu ze Stanów Zjednoczonych. Jan Pachlowski. Dziękujemy za pozdrowienia. Wiem, że Janek trzyma rękę na pulsie do zakończenia rozgrywek NBA. Już za chwilę serwis informacyjny, później wracamy ze sportem. Będzie się dużo działo w kolejnej godzinie. Liczymy na państwa obecność. Wyniki: Manchester United Arsenal 1-0. Wcześniej Krakowia Termalika 4-2. Autopromocja. Co, gdzie, kiedy? Koncerty, płyty, zapowiedzi krajowe i zagraniczne oraz niespodzianki dla państwa, czyli muzyczny rozkład jazdy. Na antenie Trójki od poniedziałku do czwartku o 7.50 i o 8.50. Sponsorem audycji i nagród w konkursie jest PKP Intercity, oferujące bezpośrednie i szybkie połączenia do największych miast w Polsce. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy.